Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Nieuw op SBSS, Roadtrippers VIPs. Let's go! 3 teams van bekende Nederlanders starten in Thailand aan de meest onvoorspelbare reis van hun leven. En we hebben niet veel geld. Wat een horror scenario. Welk team komt het verst? Vanaf donderdag 8:30 barst de strijd los in Roadtrippers VIPs. Exclusief op 6. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nummer 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voordeel. Aldi. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in 1 unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er worden voorlopig geen Nederlanders uit het Midden-Oosten teruggehaald. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het daar nu niet veilig genoeg voor. Het kabinet staat wel achter de aanval van Amerika en Israël op Iran. Ondanks dat het misschien nog niet helemaal volgens het internationaal recht is. Tegelijkertijd wil ik ook realistisch zijn en dat het internationaal recht niet het enige kader is waarmee je deze situatie kunt beoordelen. Omdat tegelijkertijd de dreiging die van het Iraanse regime afging ook echt een wezenlijk onderdeel is van hoe het kabinet hiernaar kijkt. KLM vliegt in ieder geval tot donderdag niet. Alarmcentrales kregen al honderden meldingen van Nederlanders die daardoor niet terug naar huis kunnen. De prijs van gas is door de oorlog in het Midden-Oosten met bijna 50% omhoog geschoten. Dat komt doordat Qatar de productie heeft stilgelegd. Ook de olieprijs is flink gestegen en daarmee is de kans groot dat ook benzine een stuk duurder gaat worden. Bij de tankstations was het gisteren druk, maar vandaag valt het wel mee. Sterrenchef Nick Bril had 3 tot 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed toen hij zijn hulpkok aanreed 2 jaar geleden. Dat heeft een deskundige berekend. Zijn advocaten blijven erbij dat hij niet dronken was. Nick Bril reed 2 keer over zijn chef heen. Die overleefde het, maar belandde in een coma. En Suzanne Schulting en Itzhak De Laat zijn niet opgenomen in de selectie voor het WK Short Track volgende week. Beiden mochten wel meedoen aan de Olympische Spelen. De Laat won daar goud met de aflossingsploeg. Schulting ging zowel op de Short Track als op de lange baan met lege handen naar huis. Zij doet nog wel mee aan het WK Sprint. Dat begint eind deze week. Krijg je nog het weer, zonnig en maximaal 17 graden. Morgen zo ongeveer hetzelfde als vandaag. En tot zover het 538 Nieuws. Dank Iris, dan de 3 belangrijkste files. A1 Hengelo-Holsnabrück tussen de Lut en Duitsland. 6 minuten doe je er langer over. Dan hoofdrijbaan afgesloten op de A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. En de A16 Breda naar Rotterdam voor Prins Alexander 9 minuten vertraging. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het scherp in de gaten houden. A1 Amsterdam-Naarden bij 13.6. Verderop Amsterdam naar Naarden bij Amsterdam 4.0. Utrecht Den Bosch bij Waardenburg de A2 94.3. AT verderop Den

gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Said and done. I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the one. Darling, maybe once you're gone, I'll let go of the past and finally move on. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let it go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. Kygo, Khalid en Griffin, de nieuwe Dance Smash. De 538. Superprijs. Oh my god, komende donderdag. Hebben we toch even een prijs hier voor jou gefixt? Ja, het is een beetje haaks op het weer op dit moment, waar je misschien in vertoeft. Maar ik ga komende donderdag een sneeuwbal eigenlijk van de ene speaker naar de andere speaker gooien van je radio. En hoor jij dan goed welke hit erin verstopt zit? Dan bel je met de 538 Studio, kom je in de show met het juiste antwoord. Dan sta je eind maart hier niet in de regen, maar gewoon boven in de Franse Alpen. Sneeuw onder je boots, zon op je gezicht. En je hoort de eerste beats rollen door het dal van Tomorrowland Winter. Hey, vet hè? Komt ie aan. 4 dagen skipas. Een vlucht is voor je geregeld. Verblijf plus 1, want je gaat dus niet alleen. Toegang tot het festival, uiteraard ook voor 2 personen. En nog even €538 om het allemaal af te maken. Ja, dit is geen... Oké, het is officieel een superprijs, maar het is meer een verhaal dat je volgens mij gewoon je hele leven lang blijft vertellen. Wil je het winnen? Luister ook komende donderdag voor de superprijs tussen 2 en 4 naar 538. Meer info op onze site 538.nl. Shanna Spyro zometeen na MJ. Dance on the floor in the round. Heeft, hè? Precies daar op je smaakpapillen. Shadow Spyro en Die on This Hill. Dit is 538. Shut up, hoor. Got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya. Them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how my sound. Run away, them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you. Boy, you're my only. See the girl. I'm gonna flip the script on ya. You don't even know me. To set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose. I'm gonna flip the script on ya. And you don't even know.

Zo, en de jacht op een nieuw beroep is geopend. En voor André uit Steenwijk de jacht op een nieuwe jackpot. Dag André. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat doe je zelf voor werk? Ik werk bij de Landelijke Inspectiedienst voor Dierenwelzijn. Dierenwelzijn? Ja, kijk. Wij controleren, we krijgen meldingen van huis- en hobbydieren of het allemaal in orde is. Hoe is het eigenlijk gesteld in Nederland in zijn algemeenheid met dierenwelzijn? Op het algemeen is het goed, maar we komen heel veel bijzondere situaties tegen, laat ik het zo zeggen. Ja, wat is iets wat je bijvoorbeeld nooit meer vergeet? Een woning vol met katten waar geen vloerbedekking lag, maar dat je over een laag met ontlasting en kattengrind liep. Oh, ja. Dat was heel vies. Ja. Oh. Maar over het algemeen inderdaad, reis je naar bijvoorbeeld Curaçao of zo, ja, dan zou je het liefst om de 5 minuten 15 rolstoelen willen uitdelen aan allerlei honden langs de weg. Maar dat, in Nederland hebben we het eigenlijk wel best goed, hè? Ja, het gaat redelijk goed in Nederland, gelukkig wel, ja. Bij deze. Hey André, de beroepenjacht, we gaan hem openen voor je. Je mag het spits afbijten. Nou, supermooi. Bikkel. De eerste vraag. Mystery medewerker, present hier in de studio en nu aan jou de eer voor de eerste vraag. Ja, ik was benieuwd, werk je ook met klanten? Mystery medewerker, werk je met klanten? Ja, zeker weten. Vraag 2. De tweede vraag die ik had is, repareer jij ook dingen? Zeker, dat komt er dus voor jou. Vraag 3. Oh ja, goede streak. Laatste. Ja, laatste vraag van mij is, verkoop je ook fietsen? Mystery medewerker, verkoop je fietsen? Gaat het nu gewoon in 1 ronde al geraden worden? Komt-ie. Nee. Oh. Ja, André, ik hoor je brein bijsturen. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja. Ja. Wat denk je? Ik gok er toch op, ben je een fietsenmaker? Jammer. Ja, op basis van je eerste 2 vragen was dat heel logisch, maar die derde gooide toch even wat roet in het eten. Ja, klopt inderdaad. Met een slag in het wiel vertrek jij uit deze ronde beroepenjacht. Ik wil je danken voor €50 extra in de jackpot voor de volgende deelnemer morgenochtend bij Dennis. En wie weet tot een volgende ronde. Helemaal goed, succes voor de volgende. Dank, werk ze! Yo, black and white, dancing together.